إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو پوجا، ان قریب ان کو اللہ کا غضب پہنچے گا. وَذِلَّتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی ذلت بھی پہنچے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مفترین کو. مفترین کا لفظ افترا سے ہے، اچھے معنوں میں بھی آتا ہے برے معنوں میں بھی آتا ہے. جیسے بدعت جو ہے یہ بھی افترا ہے کیونکہ اصل دین نہیں. یہاں ایسے لوگوں کی بات کی کہ جو اللہ کے دین کے اندر اپنی مرضی سے حکم اور احکامات جاری کر لیتے ہیں، پھر ان کا دنیا میں بھی برا انجام ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ معاملہ کیسے کریں گے اور کیا ہوگا. اور والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. پورے سبق کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے امید دلا دی. شرک جیسے کام بھی ہوئے تو ہو گئے، پھر کیا واب تو نہیں. جو بھی معاملہ ہوگا اس کو پیچھے ڈالو اور اب آگے دیکھو کہ آگے کیا کرنا ہے. اگر انسان زندگی کے سفر میں آگے دیکھنا شروع کر دے تو پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کر دیتا ہے. تو یہاں پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے نہیں، اگر اپنے نفس کی وجہ سے کچھ بھی ایسے کام خراب کر چکے ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی مایوسیوں کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے راستے ان کے لیے بنا دے گا کہ جس کی وجہ سے وہ خود بخود نئے کام اور کرنے کے اہل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پھر پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یعنی توبہ کی بات کر کے واقعی انسان کو ایک ایسا راستہ دکھا دیا کہ کیا ہوا، اپنی زندگیوں پہ غور تو کرو، آج تک کہاں تھے، کیا کرتے تھے، تمہاری ترجیحات کیا تھیں. اگر ہم انسانوں کی اکثریت کو دیکھیں تو کیا واقعی اس وقت ہم سب کو بھی اجتماعی توبہ کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم لوگ کون سا کام ہے اس میں سے جو آج نہیں کر رہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو اپنے لیے بھی یہی دعا کرنی ہے اور اپنے تمام بھائی بہنوں کے لیے بھی کہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَحَذَ أَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دور ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں اور ان کی تحریر کے مطابق یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ جاری تھا، اور وہ لوگ فرعون کے ڈوبنے کے بعد وادی تی میں آ چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نبوت کے تقاضوں کے قابل کرنے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے 40 راتوں کے لیے، لیکن پیچھے سے قوم نے سامری کی مدد سے ایک بچڑا بنا لیا. اور اصل میں یہ وہی چیز تھی کہ جو ان کے دل میں ابھی تک گائے کی محبت موجود تھی اور شرک والے ماحول میں رہنے کا اثر ابھی باقی تھا. تو لہٰذا ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں خبر ملی تو وہ واپس آئے. اب وہاں پہلے سے معلوم ہو بھی چکا تھا، لیکن اس کے باوجود جب انسان کسی کام کو اللہ کی نافرمانی کے کام کو ہوتا دیکھتا ہے تو پھر وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہاں یہ جو بات ہوئی، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو شرک کرتے دیکھا تو ان کے اندر ایک جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ تھا اس کی وجہ سے، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ اس عمل کو دیکھ کے خوش نہ رہ سکے، بلکہ جذبات میں آ کے غصے میں اور ایک فوری ریئیکشن پہ انہوں نے جو تختیاں جو ان کو ملی، یعنی جو تورات ان کو تختیوں کی صورت میں ملی، تو اس کو ہاتھ سے پھینک دیا. وہ ساری بات گزر گئی. اب آگے کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو जब मालूम हुआ कि उनके भाई हारून अलैहि सलाम ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद ये ना माने, और जब सारा मामला रफा दफा हुआ, असल हकीकत पता चल गई कि कौम ने भी गलती की थी, कुछ उनके अंदर भी एहसास से शर्मिंदगी आया, तो उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा दूर हुआ। वलम्मा सकत अम मूसा, और जब साकित हो गया मूसा से गजब। सकत का लफ्ज़ सकूत, सकता, तरका के मानों में होता है, छोड़ना। हमारे यहाँ उर्दू में सकूत का लफ्ज़ भी इसी से है कि आज बड़ा सकूत तारी है, साकित। साकित तो यानी इस तरह के लफ्ज़ हम बोलते रहते हैं जिसकी वजह से हम इसके मानी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा रफू हुआ या चला गया, तो क्या हुआ? अखज़ अल अलवाख, पकड़ ली उन्होंने तख्तियाँ। अलवाख लौहन की जमा, यानी यहाँ मुराद वो तख्तियाँ जिन पर तौरात लिखी हुई थी। अब यहाँ से आगे अल्लाह ताला तौरात में क्या लिखा हुआ था उसका जिक्र करते हैं। आप ऊपर देख रहे हैं कि अखज़ अल अलवाख के बाद सल्ला का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है और जीम भी लिखा है। सल्ला का मतलब क्या है कि आप इसको अगले लफ्ज़ से मिला सकते हैं। कैसे? अखज़ अल अलवाख वफी नुस्खतिहा हुदा व रहमतुल लिल्लज़ीनहुम लिरब्बिहिम यरहबून, के उठा ली उन्होंने तख्तियां और उनकी तहरीर के मुताबिक। हा क्या है? अलवाख की तरफ उसकी जमीर जा रही है कि तख्तियों के ऊपर यानी तौरात में क्या लिखा हुआ था, क्या था उसमें? हुदम व रहमा, हिदायत और रहमत थी। क्या सबके लिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि लिल्लज़ीनहुम लिरब्बिहिम यरहबून, सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग अपने रब से डरते हैं। यहाँ से नुस्खत ही हा का लफ्ज को देख लेते हैं। नून सीन खा से नसखा, लिखने को कहते हैं। उर्दू में हमारे यहाँ कहते हैं नुस्खा, डॉक्टर से नुस्खा लिखवा लिया। जैसे आज यहाँ डिस्क्रिप्शन होती है या किसी से कोई ऐसी चीज़ लिखवा लेनी कि वो क्या हमारे लिए रेकमेंड करता है, तो लिखी हुई चीज़ को कहते हैं। यहाँ मज़ामीन और किताब के मानों में है। ये असल भी हो सकता है और नकल भी हो सकता है, यानी जैसे एक असल ओरिजिनल फॉर्मेट होता है और एक फोटोकॉपी होती है, तो दोनों के लिए लफ्ज़ नुस्खा का आता है। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस तौरात में क्या लिखा हुआ था कि हिदायत और रहमत उन लोगों को मिलेगी जो लोग अपने रब से डरते होंगे। अब यहाँ देखिए कि नुस्खतुन फोलतुन के वजन पर है, यानी मबानी मफूल है। नुस्खा यहाँ बमानी मफूल है, यानी लिखी हुई चीज़। और यहाँ इससे मुराद या तो असल अलवाह हैं जिन पर तख्तियाँ तौरात लिखी हुई थी, यानी असल वो तख्तियाँ जिन पर तौरात लिखी हुई थी, या इससे मुराद वो दूसरा नुस्खा भी है जो तख्तियाँ जोर से फेंकने की वजह से टूट जाने के बाद इससे नकल करके तैयार किया गया। ये एक दूसरी तफसीर की जाती है कि हो सकता है वो तख्तियाँ टूट चुकी हों और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो मजमून लिखा हुआ था उसको दोबारा लिख लिया गया, लेकिन पहली ही बात जो है वो ज़्यादा मालूम होती है दुरुस्त, क्योंकि आगे भी कुछ ऐसा लगता है कि वो तख्तियाँ टूटी भी नहीं थी बल्कि उनके अंदर जो बात थी वो इसके अंदर मौजूद थी। यहाँ आप देखिए कि सुनते हुए भी शायद आपके दिल में ये फीलिंग आ रही होंगी कि तौरात लिखी भी मिली थी, और ज़रा सोचिए कि लिखी हुई कोई चीज़ और अल्लाह का कलाम मिलना क्या उसकी शान होगी। आज भी हम कुरान पाक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे अथर पे नाजिल हुआ, लेकिन जब उसको खूबसूरत कैलीग्राफी में देखते हैं तो दिल पे एक अजीब सी रिक्कत तारी होती है। लेकिन बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने वो किताब दी कि जो लिखी हुई फॉर्म में मिली, इसके बावजूद भी वो नहीं माने तो नहीं माने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पाक लेकर आते थे तो लोग अक्सर यही एतराज़ करते थे कि अच्छा, अगर तुम कहते हो ये बात है तो लिखा हुआ दिखाओ। लेकिन चूंकि कुरान पाक लिखा हुआ नहीं आता था तो उनका ये मुतालबा पूरा नहीं किया जाता था। इससे क्या पता चलता है कि जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम से लिखी हुई किताब का मुतालबा किया कि हम तब ईमान लाएंगे जब लिखी हुई किताब मिलेगी, तो ये उनका दावा दुरुस्त नहीं था। क्यों? कि इससे पहले बनी इसराइल को लिखी हुई चीज़ मिल चुकी थी लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माने। तो हकीकत ये है कि जिनको नहीं मानना होता वो नहीं मानते, जिनके दिल खोटे हो जाते हैं वो फिर असल चीज़ को भी लेके यानी भुला देते हैं, और वो अल्लाह की नेमत की नाकदरी वाली एक बात होती है। پھر اس آیت سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہدایت والی ہے لیکن ہدی للمتقین. وہاں کیا آیا قرآن پاک کے لیے کہ ہدایت ملے گی تقوی والوں کو, اللہ سے ڈرنے والوں کو. یہاں تورات کی بات ہوئی تو فرما دیا ہدی و رحمت للذین هم لربهم يرهبون, وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو يرهبون رہب خوف, شدت خوف کو کہتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فائدہ اٹھانے کے قابل بناتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے, اللہ کی رحمت, خشیت. جتنا زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کے اندر یہ خشیت بڑھتی بھی ہے. لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے سے ہدایت کی اور خشیت کی, یعنی پہلے سے خشیت کی ضرورت ہوتی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسلمانوں کو اس کتاب کی دعوت دیتے ہیں کچھ تو بہت عاجزی کے ساتھ نیاز مندی سے بات کو سنتے ہیں, لیکن پھر بعد میں شیطان کے کسی مطلب بہلاوے کی وجہ سے یا کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پاتے, لیکن ان کے چہرے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے اندر طلب ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پھر راستہ سجھا ہی دیتا ہے. دیر سے آئیں یا جلدی آئیں لیکن وہ ہدایت کی طرف آنے ہی لگتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے وقت میں وہ ایک اٹھلانے کا انداز, چھٹلانے کا انداز, ابھی آپ کی بات پوری ہی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے اوپر ایک فتویٰ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل ہدایت سے خالی ہیں اور وہ اس چیز کو یعنی فائدہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. پھر یہاں ایک اور چیز بہت ہی خوبصورت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور وہ کیا ہے کہ ولما سکت ام موسیٰ, غصہ آیا لیکن چلا گیا. غصہ ہر انسان کو آتا ہے, بندہ مومن کی شان کیا ہے غصہ آئے اور چلا جائے. غصے کا نہ آنا بھی بری بات ہے, جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں نہ آنا بےغیرتی کی علامت ہوتی ہے. آپ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھیں, آپ کسی کو برے حلیے میں دیکھیں, آپ اپنے بچوں کو غلط کام کرتے دیکھیں اور آپ کو غصہ نہ آئے, یہ بہت بری بات ہے, یہ بہت بڑا عیب ہے. کیونکہ جن لوگوں میں یہ عیب ہوتا ہے پھر وہ اپنے بچوں کی بہت بڑے بڑے صدمے بھی دیکھتے ہیں. جب ہم برائی کی طرف جاتے ہوئے قدموں پہ برا نہیں مانتے تو بعض دفعہ پھر ہمیں ان کی ناجائز اولادوں تک کو پالنا پڑتا ہے اور ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. یہ عام زندگی کا اصول ہے. سورۃ یوسف میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ بہت تفصیل سے بات سنیں گے کہ جب عزیز مصر نے اپنی بیوی کی چوری پکڑے جانے کے باوجود جب اس کو نہیں کچھ کہا تو اس کے بعد اس کو اس سے بہت بڑا صدمہ دیکھنا پڑا کہ پورے شہر میں ان کی رسوائی ہوئی. تو یہاں ایک چیز کیا ملتی ہے کہ غصہ آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ غصہ آنے کے اعتبار سے چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم سب نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے کہاں ہوں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. ان سب میں سے بہترین کون ہے کہ جس کو دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے, اور بدترین کون ہے جس کو جلدی آئے اور دیر سے جائے. ہم سب کو اپنی اینگر مینجمنٹ کا بھی حساب رکھنا ہے کہ میں غصے کے اعتبار سے کیسی ہوں. کیونکہ غصہ آنا نقصان نہیں دیتا, لیکن غصہ آ کے ٹھہر گیا تو نقصان دے گا. جیسے ایک پانی کا ریلا ہے نا, آیا اور آ کے گزر گیا, کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ پانی جو آ کے ٹھہر جاتا ہے پھر وہ پانی جو ہے وہ اکثر انسان کو تکلیف دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ غصہ جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, اخذ الالواح. یہ کیا بتاتا ہے؟ غصہ آیا لیکن مشن پر اثر انداز نہیں ہوا. ہم غصے میں عموماً ڈپریس ہونے لگتے ہیں, ہم ججمنٹل ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اب میں یہ کام نہیں کروں گی, بہت سنا دیا, اب میرا موڈ نہیں رہا, اب ان دلوں میں تیل نہیں. بعض دفعہ لوگ آپ کو دین کے کاموں پہ صرف اس لیے بھی غصہ دلائیں گے کہ آپ غصے میں آ کے کہہ دیں اچھا پھر میں یہ کام نہیں کرتی. تو آپ نے اس وقت کیا کہنا ہے؟ نہیں. مثال ہے, اگر کسی کو گھر میں ماحول ایسا نہیں ملتا کہ جن کو پڑھنا پڑھانا اچھا لگتا ہے, تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ ایسا رویہ اختیار کریں، آپ کو اس طرح زج کر دیں کہ آپ غصے میں آ کے کہہ دیں اچھا ٹھیک ہے پھر میں یہ کام نہیں کرتی، میں یہ کلاس نہیں لیتی، اچھا میں نہیں پڑھتی، میں نہیں پڑھاتی. وہ تو ان کو کیا گیا، وہ تو خوش ہوں گے، دیکھا جو چاہا تھا وہ ہو گیا. آپ کا معاملہ کہ اس وقت دب جائیں، ٹھیک ہے غصہ آ گیا کوئی بات نہیں، لیکن جو ہی ذرا معاملہ رفع دہو اخذ الالواح کی طرح اخذ الکتب، کتابیں پکڑ لیں، پین پکڑ لیں کہ یہ کام تو نہیں چھوڑنا. حالات جیسے بھی ہوں، ناسازگار ہوں یا سازگار، سنجیدہ انسان کبھی اپنے مشن سے غافل نہیں ہوتا. ہمارا عموماً حال کیا ہوتا ہے کہ ذرا کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو دوبارہ پڑھنے کا موڈ ہی نہیں بنتا. شادی آ گئی، اب ایسا غائب ہوئے کہ غائب ہی ہو گئے. رمضان میں آتے رہے آتے رہے، جو ہی عید آئی پڑھنے کا موڈ بدل گیا. تو انسان کو ہمیشہ اپنے ساتھ سنجیدہ ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک مشن دے دے اور وہ ایک با مقصد زندگی گزارے، ورنہ کوئی بھی انسان اتنا اہم نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کر سکے کہ جس سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو. اگر ہم کچھ کریں گے تو اس سے فائدہ ہمیں بھی ہوگا. پھر یہاں ایک اور اینگل سے آپ سے بات کروں گی، اور وہ کیا ہے کہ یہاں ہدن و یرہبون، ہدایت اور رحمت، یعنی ہدایت اور ڈر کا آپس میں تعلق کیا ہے. یعنی یہ گہرا تعلق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ادھر رکھا، یہ صرف کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایک پوری نفسیات چھپی ہوئی ہے. قرآن پاک کے معاملے میں تقوی والوں کو ہدایت کی بات کر دی، اب ہدایت اور ڈر کو اکٹھا کر دیا، تو کیسے، کیا تعلق ہے؟ پہلی چیز آپ دیکھیے کہ جب ڈر ہوگا تو پھر اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے نا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ راہب میں تقوی سے زیادہ خوف ہوتا ہے. یعنی جیسے راہب کا لفظ ہے نا، جو دنیا ہی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس ڈر سے کہ کہیں ہم غلطیوں میں نہ پڑ جائیں، تو یہاں پہ بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جتنا اللہ کا ڈر ہوگا اتنا اس کتاب سے فائدہ زیادہ اٹھائیں گے. عموماً آپ دیکھیں کہ انسانوں میں یہ تصور آتا ہے نا کہ اچھا کتاب پڑھیں گے تو پھر ڈرنا پڑے گا، پھر زندگی میں زیادہ پابندیاں لگ جائیں گی اور ہمیں زیادہ کام کرنے پڑیں گے. لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کتاب پڑھنے سے پہلے ہی ڈرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر ایک ایسا ڈر بٹھایا ہوتا ہے اپنا، ایک ایسی خشیت ہوتی ہے کہ وہ خشیت پھر ان کو کتاب کی طرف لے آتی ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آنے کے کچھ موٹیوز ہوتے ہیں، کچھ ایسے محرکات ہوتے ہیں جو انسان کو کتاب کی طرف لاتے ہیں. کبھی انسان بہت دنیا میں کھویا ہوتا ہے اور ایک دم اللہ تعالیٰ دنیا چھین لیتا ہے، نقصان، صدمہ، خالی کر دیا، مصروفیات چلی گئیں، یہ موٹیو بنتا ہے ان کی اللہ کی طرف آنے میں. بعض دفعہ انسان خوشیوں میں ہوتا ہے، ایک دم کوئی صدمہ آ گیا، اللہ کا راستہ نظر آ جاتا ہے. شادی شدہ زندگی تھی، پرسکون زندگی تھی، اطمینان تھا، مصروفیات تھی، یہی سوچ لیا کہ میں اور میرا گھر اور بس میرے بچے اور میری جنت، ایک دم کوئی ایسا معاملہ ہوا، ساتھی بچھڑ گیا، طلاق ہو گئی یا بیوگی ہو گئی، پھر انسان اللہ کی طرف آتا ہے. اسی طرح کبھی اولاد ہوتی ہے اور اولاد کہیں چھن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا کوئی صدمہ دکھاتا ہے تو انسان اللہ کی کتاب کی طرف آتا ہے. جیسے جب لاوے پھٹتے ہیں نا، جب کبھی زلزلے آتے ہیں تو بعض دفعہ بڑی خیر بھی نکلتی ہے، زمینوں کے اندر چھپی ہوئی معدنیات باہر آنے لگتی ہیں. بالکل اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بہت جمے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توڑ دیتا ہے. ان سارے موٹیو میں ایک فطری موٹیو بھی ہوتا ہے جو کسی صدمے میں آنے کے بغیر ہی اللہ کی کتاب کی طرف لے آتا ہے، اور یہ ہے یرہبون، اللہ کی معرفت، اللہ کو پانے کا شوق. انسان کو اس طرح لگے کہ واقعی میری ضرورت ہے یہ کتاب. اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزوں کو آپ دیکھیں، راہب کو دیکھیں، تقوی کو دیکھیں، خشیت کو دیکھیں، سب میں ڈر موجود ہے. اور ڈر ایک ایسا سٹرونگ موٹیو ہے کہ جو انسان کو اپنی جگہ سے اٹھا دیتا ہے. آپ بیٹھیں اور ایک دم آپ کو شک پڑے نا کہ ادھر چھپکلی آ رہی ہے، آپ میرا خیال ہے کمر میں درد کے بہانے سے بھی بیٹھے ہوں گے نا، تو آپ ایک دم یوں کھڑے ہو جائیں گے جیسے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. انسان ڈر کی وجہ سے فوراً اٹھ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ کہیں سے سانپ نکل آئے، بچھو آ جائے، چور آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے، انسان فوراً اٹھ جاتا ہے. محبتیں بھی انسان سے کام کراتی ہیں، خوشیاں بھی انسان کو اللہ کی طرف لاتی ہیں، بعض دفعہ شکر بھی اللہ کی طرف لے آتا ہے انسان کو. اتنی بڑی نعمت ملی، ان ایکسپیکٹڈ ملی، اچانک ملی کہ کہہ دیا اللہ تیرا شکر، اے اللہ تو میرا رب نہیں بلکہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. کبھی کبھی زندگی میں یہ کیفیات آ جاتی ہیں، لیکن خوف سب سے بڑا موٹیو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بتایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں طلب ہوتی ہے پھر وہ لوگ اس کتاب کی طرف چلتے ہیں. ہم اپنے دل کو بھی چیک کریں، میں کیوں آئی اس کتاب کی طرف؟ کیا واقعی مجھے اس کی تڑپ تھی اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا واقعی خوف تھا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا، اس سے بھی انسان کے اندر اطاعت آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان لاڈ کرتا رہتا ہے، او اچھا اللہ تعالیٰ کر لوں گی، اچھا ابھی نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے تو پتہ ہے میں کتنی اچھی ہوں. یہ لاڈ ہوتے ہیں بندے کے رب سے، لیکن جب حقیقی ڈر آتا ہے نا پھر بیٹھ نہیں سکتا، پھر سنی انسنی نہیں کر سکتا، پھر سستی نہیں ہو سکتی، اور ایسے ہی لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کے اندر ڈر آتا ہے نا تو اس کے اندر کے جوڑ کھلتے ہیں، اس کے اعصاب جو ہیں وہ کھلنے لگتے ہیں، اور مضبوط ہو کے انسان پھر اٹھتا ہے کہ اچھا اب مجھے اس کام کو تو کرنا ہی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب کبھی انسان بعض باہر سے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اندر سے سستی آتی ہے، لیکن جس چیز کا اندر شوق لگ جائے یا اندر تڑپ لگ جائے پھر انسان واقعی اٹھ جاتا ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا اس آیت سے؟ کہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کو پیدا کرنا. اب یہاں یہ معاملہ ختم ہوتا ہے، تلاوت ایک دفعہ سنتے ہیں ان آیتوں کی. چلیے آگے دیکھتے ہیں 155 سے. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اخلقتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اور ہماری طے شدہ میعاد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لیے، پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی انہیں اور مجھے ہلاک کر سکتا تھا، کیا تو ہم سب کو اس جرم میں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا تھا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس سے تو جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، لہذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں سے تھوڑی سی بات آگے بڑھتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اور وہ سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا، تو اس کے بعد اب ضرورت تھی کہ اس کتاب پہ عمل کیا جائے. سیدھی سی بات تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں ایک ایسا پیغام دے دیا کہ جس سے اب یہ لوگ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے ایک آزاد زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں. لیکن ہوا کیا کہ جب کتاب دیکھی، تورات کی باتیں ان کے سامنے کھلی، تو ایک اور آزمائش آ گئی، اور وہ آزمائش اکثر ہی لوگوں پہ آتی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے. اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے کتاب لانے والے پر بد اعتمادی کا اظہار کر دیا، یعنی ان کو لگا کہ یہ شخص مخلص نہیں، پتہ نہیں کیوں یہ بات کر رہا ہے، ضرور اس میں کوئی اس کا اپنا فائدہ ہی نہ ہو، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہ کیا. کہنے لگے یہ بتاؤ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں؟ وہ لوگ جن کو آتا کچھ نہیں، بالکل کورے ان پڑھ، وہ اللہ کے نبی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہوا، اور یہ اعتراض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا، اور یہ قیامت تک ہر آنے والے مبلغ کے اوپر بھی ہوتا رہے گا. جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے دین لانے والے کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ فکی ہونے لگتے ہیں، اور ججمنٹل ہوتے ہیں، کہتے ہیں پہلے ذرا اس کو پرکھ لیں مختلف طرح سے کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے. یہی غلطی قوم موسیٰ سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پہ اعتماد نہ کیا، کہنے لگے کہ اب اس کا کیا علاج ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ اب کیا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی نفسیات کو جانتے ہوئے یہ اجازت دے دی کہ دیکھو اگر یہ ایسے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کے 70 بڑے بڑے جو چیفز ہیں، جو پڑھے لکھے، جو ان کے زیادہ یعنی سمجھدار قسم کے انسان ہیں، ان کو لے آئیے اور فلاں وقت پہ کوہ طور پہ آ جائیں، اور پھر میں ان کے سامنے کچھ احکامات اتاروں گا تو یہ مان جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے میں سے 6-6 آدمی منتخب کیے، 12 قبیلے تھے، 6 لوگ ہر قبیلے سے لیے تو وہ 72 ہو گئے. 72 جب ہو گئے تو اس میں پھر کیا کہا کہ چلو اب تم کوہ طور پہ چلو، اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو دو آدمی رضاکارانہ طور پر پیچھے رہ جائیں تو ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ساتھ جانے والوں کو ملے گا. یعنی 70 کا حکم تھا، 72 ہو رہے تھے ٹوٹل، تو اس میں سے پھر دو کو چھڑوانا تھا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ان سرداروں میں دو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، وہ بچ گئے بےچارے، اچھا ہوا بچ گئے، کیونکہ بعض دفعہ چنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے زیادہ تباہی کا باعث بنتی ہیں. تو بہرحال وہ جب 70 گئے کوہ طور پہ، اب سب کے سامنے ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور اس کی پوری تفصیلات میں نے خود بھی پڑھی ہیں البدر نہایہ میں، کہ جب کبھی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے تھے تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے، یعنی اللہ کے نور کی تجلی اتنی آتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ چمکنے لگتا تھا، اور کیوں نہ چمکے خوشی کے ساتھ. اسی لیے تو قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اللہ تعالیٰ سے دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بندے کے چہرے کی چمک کو بڑھا دیتا ہے، اور ایک بدلی سی چھا جاتی تھی، جیسے فوگ سی، میرے ذہن میں اس کو پڑھتے ہوئے آ رہا تھا، بہت فوگی سا ہو جاتا تھا، اور اتنے میں ایک آواز آتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اس کو سنتے تھے. اب جب اس قوم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ یہ لوگ گئے اور وہاں فوگ آئی اور انہوں نے پوری باتیں سنی، کلام موسیٰ سے تھا لیکن یہ باتیں سن رہے تھے، لیکن اس پہ پھر اعتراض کر دیا، کہنے لگے ہم کیسے یہ بات مان جائیں کہ یہ کلام تمہارا اللہ تعالیٰ سے ہو رہا تھا یا کسی اور کے ساتھ ہو رہا تھا. اب دیکھیے کہ لوگ کتنا ہی زیادہ یعنی ان کو آپ دلائل دے دیں وہ کیا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انسان دیکھے کہ کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا، تو انہوں نے اعتراض کیا. اللہ تعالیٰ کو ان کا اعتراض جو تھا وہ برا لگا، اور کیوں نہ لگتا کہ اتنی بڑی نعمت پانے کے باوجود، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نہیں مانے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زمین پہ زلزلہ آیا، اس کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے. وختار موسیٰ، موسیٰ نے چن لی. وختار کا لفظ خیر سے ہے، خا یا را سے چننا، اختیار اردو میں ہم بولتے ہیں لفظ، وہ بھی اسی سے ہے. مختار کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی کسی کو چن لینا. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین. اس آیت میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 70 سرداروں کو ساتھ لے جانے کا حکم دیا، اور وہ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں جا کے جو معاملہ کیا اس کا ذکر بھی ہو چکا. یہاں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کیوں چنا؟ یعنی ایک سوال آپ اپنے پیچھے والی بات کو ذہن میں لاتے ہوئے سوچئے، کیوں چنا؟ اس لیے کہ ان کی قوم کو ان پر اعتماد تھا. بعض دفعہ لوگ نبی پہ اعتماد نہیں کرتے لیکن اپنے قبیلے یا اپنے گروہ یا اپنے ہی برابر کے لوگوں پر اعتماد کرنے لگتے ہیں. ان کا خیال کیا تھا کہ یہ چونکہ ہمارے خاندان اور ہماری برادری کے لوگ ہیں، یہ جو بات کہیں گے وہ سچ ہوگی، اور نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ غلط نہ کہتے ہوں. اسی سے ایک بہت ہی اچھا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ اتنے متعصب سوچ کے حامل ہوتے ہیں کہ کسی انسان کی بات کو صرف اس لیے چھٹکار دیتے ہیں کہ وہ ان کے گروہ یا ان کے مسلک یا ان کے قبیلے کا نہیں، اور اپنے عام درجے کے انسان یا اپنے لیول کے انسان کی بات کو بھی صحیح ماننے لگتے ہیں. تو اس سے ہمارے لیے عمل کی بات کیا نکلی کہ کبھی بھی اگر کوئی اعلیٰ مقام پہ فائز شخص ہے تو ایک دم ہمیں اس کے ساتھ مخالفت نہیں کرنی، اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ بات جو ہے یہ غلطی کہتا ہوگا، اس میں کوئی بات اس کی بدنیتی کی ہے، یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعصب کی بات نہیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں جا کے ان بڑے لوگوں نے کیا کیا. انہوں نے بھی وہی کیا جو کہ عام درجے کے انسانوں سے بھی توقع شاید نہیں کی جاتی. سورت بقرہ کی آیت نمبر 55 میں ہم پڑھ چکے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. اس سے اس دور کے زوال کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ پڑھے لکھے اور دیندار لوگوں کا یہ حال تھا دین کا، تو پھر باقی لوگ جو عام درجے پہ ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. پھر اسی طرح ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ وہ 70 لوگ تھے جو اپنی قوم کی طرف سے توبہ کرنے گئے تھے، یعنی بچھڑے کی تو عبادت جو کی تھی اور انہوں نے قوم نے جو بچھڑا بنایا، تو ان لوگوں نے روکا نہیں تھا، لوگوں کو برا کام کرتے دیکھا اور اپنے اس قصور کی توبہ کے لیے گئے تھے. اور تیسرے کہتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں تھی، ویسے ہی اللہ کا ذکر اور دعائیں کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تو ہمیں وہ دے جو کسی اور کو نہ دے، تو اس پر پکڑ ہوئی. تو ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات یہی ہے کہ جب قوموں کے اوپر زوال آتا ہے تو وہ اللہ کے نبیوں پر بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے دین کو کی بات کرنے والوں پر بھی اعتراض کرنا یا ان کا مذاق اڑانا ان کا دل پسند فیل ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے انداز پہ بھی دیکھیے کہ کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ کیا تو ہمیں اس پہ پکڑتا ہے جو بے وقوفوں نے کیا ہم میں سے. کتنا پیارا انداز ہے. آج جس دور میں ہم رہتے ہیں چاروں طرف اگر فتنے ہیں اور بے دینی کا معاملہ ہے، تو کسی کو بے وقوف سمجھے بغیر اگر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو ممکن حد تک کوشش کرتے ہیں برائی سے بچنے کی، لیکن اگر ہمارے ارد گرد والے کسی برے کام میں کسی برے عمل میں مبتلا ہیں تو تو ہمیں اس پہ نہ پکڑنا، یعنی کسی کی برائی کی اوپر اس کی پکڑ ہوتے ہوتے ساتھ ہی ساتھ ہماری پکڑ نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ ان ہی اللہ فتنتک، یہ آپ کی ایک آزمائش ہوگی، یعنی اگر تو نے کچھ لوگوں کی پکڑ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پکڑ لیا تو یہ تیری ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی. اور ہوتا ہے ایسا ہی ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسنے لگتا ہے، کیونکہ گھن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. تو جب کسی بھی قوم کے اندر، کسی معاشرے، کسی سوسائٹی کے اندر بہت سارے غلط کام ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، اور اس میں پھر اچھے لوگ جو ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. پھر یہاں آپ دیکھیے کہ تو دل بہا منتشا، تو گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آزمائش، فتنہ کچھ لوگوں کی ہدایت کا باعث کیوں بن جاتا ہے اور کچھ کی گمراہی کا باعث کیوں؟ مثال دوں گی آپ کو، مسلمانوں میں ہر دور میں کچھ نہ کچھ فتنے اٹھتے ہی رہے. کچھ فتنے ایسے اٹھتے ہیں کہ کوئی کام کرتا کوئی بھی ہے یا نہیں کرتا اس کا تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن الزام مسلمانوں پہ لگ جاتا ہے کہ فلاں کام ہوا، فلاں تباہی ہوئی، مسلمانوں نے کی. ایسے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی یاد رکھتے ہوں گے ایسی چیزوں کو. اب اس ایسے فتنوں کے دو نتیجے نکلتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو کمزور ایمان پہ ہوتے ہیں وہ اپنا پہلا ایمان بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ حال کیوں لایا، یہ وقت ہم نے آج کیوں دیکھا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی والی بات، یا پھر اسی قسم کی بات کہ ہر چیز کا الزام ہم آج مسلمانوں پہ کیوں لگتا ہے، ہمارے اندر کوئی نقص ہوگا، کوئی کمی ہوگی، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. بلکہ وہ اپنے پچھلے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہم اسلام پہ ہیں. اپنے حال حلیے کو، اپنے ناموں کو اور اپنے رویوں تک کو لوگ بدل لیتے ہیں. یہ ہے تو دل بہا منتشا، کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں جب آتی ہیں تو کچھ لوگ تو بھٹک جاتے ہیں ایسی آزمائشوں سے، کیونکہ ان کے اندر اظہار نہیں ہوتا، اپنے دین پہ پکے نہیں ہوتے. لیکن تحتی منتشا، کچھ لوگ ایسے وقتوں میں پھر اسلام کا ایکسپوجر ہونے کی وجہ سے اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. یعنی یہ حقائق تو آج ہمارے سامنے بھی آ چکے کہ 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد مسلمان ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. کیوں؟ کہ ایکسپوجر ملا, میڈیا پہ بات ہوئی, ہر طرف اسلام کی بات ہوئی. تو وہ لوگ جن کو نہیں بھی پتا تھا اسلام کا, جنہوں نے کبھی نہیں بھی سوچا تھا, ان کو بھی معلوم ہو گیا اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو حقیقت یہی ہے کہ جو بندہ اپنی غلطیوں کو پہچان لے پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے, اور کوئی اپنی غلطی نہیں سمجھتا, اللہ تعالیٰ پہ ہی الزام لگاتا ہے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلط معاملہ بھی کرنے لگتا ہے. بس اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے اور آپ اس کو کہیں کہ چاکلیٹ نہ کھاؤ, اب آپ نے اس کو کھانے سے منع کیا. کیوں؟ کہ کھائے گا تو اس کے اپنے دانت میں درد ہوگا نا, ماں بھی پریشان ہوگی, بچہ بھی پریشان ہوگا. لیکن بچہ اس خیر کو نہیں سمجھتا اور وہ کھانے کو ضد کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تکلیف ہوگی تو بچہ بھی برداشت کرے گا اور ماں کو بھی ہوگی. تو لہٰذا کبھی بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے اپنے معاملے میں. ہمیشہ ہی آزمائشوں سے اور حالات کے اتار اور چڑھاؤ سے اپنے لیے عمل یعنی اچھا ہی کرنے کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تحمل بھی دیکھیے گا. وہ چنے ہوئے لوگ, زلزلہ آیا اور وہ مر گئے اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا, ان کی افراتفری, لیکن ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے رہے. یہ کیا سمجھ آتا ہے کہ بندہ مومن کا رویہ مشکلات کے وقت جمنے والا ہوتا ہے, ٹوٹتا نہیں ہے, گرتا نہیں ہے. یعنی نہ صرف یہ ظاہر ہے کہ اگر زلزلہ آیا تھا تو وہ بھی تو وہاں موجود تھے نا, لیکن ان کو کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسی مشکل گھڑیوں میں متحمل رہتا ہے, شکوہ نہیں کرتا, تسلیم کرتا ہے. ہاں, کرنا کیا ہے؟ وانت خیر الغافرین, تو بخشنے والا ہے, لہذا فاغفر لنا وارحمنا, ہمارے لیے عمل کی بات کیا کہ جب کبھی ایسا کوئی فتنہ, کوئی ایسی دنیا میں تباہی آئے تو کثرت سے اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی خوبی دیکھیے کہ انہوں نے اس کو اللہ کی آزمائش کہا, مدر نیچر نہیں کہا کہ ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے چلو ہو گیا, بلکہ ایسی تبدیلیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کی. اور ہر امتحان جو ہوتا ہے وہ انسان کو پھر نکھار دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں جو نکھار تھا اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کر لیا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ ساری چیزیں تو ہم شروع سے ہی دیکھتے آئے کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ رحم کرتا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ایسے معاملے کر اللہ تعالیٰ پہ جب چھوڑتے ہیں تو واقعی پھر اس کا حال بھی ان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 156 میں, وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور ہمارے لیے اس دنیا میں حسنہ لکھ دے, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی, انا ہدنا الیک, ہم نے تو تیری ہی طرف رجوع کیا. یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, قالا عذابی اصیب بہی من اشا, کہا کہ سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں, ورحمتی وسعت کل شیئن, اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, لہٰذا وہ لوگ جو پرہیزکاری کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں, ان کے لیے میں رحمت ہی لکھوں گا. اور کون, کن پہ اللہ کی رحمت ہوگی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اور کن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے؟ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھول دیتا ہے جن میں یہ جکڑے ہوئے تھے. لہذا جو لوگ ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں یہ دونوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا جو انہوں نے مانگی، بخشش کی، رحم کی، اور وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہمارے لیے اس دنیا میں حسنہ لکھ دے، خیر کی بات لکھ دے. یعنی موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ ایسے اعصاب شکن حالات میں کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دعا کیا ہے کہ اللہ ہمیں حسنہ دے دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں حسنہ کیا ہے اور آخرت میں حسنہ کیا ہے. تو دنیا کے ناطے سے حسنہ سے مراد ہے نیکی کی توفیق، اچھے کام کرنے کی توفیق، صحت، لوگوں سے بے نیازی. یعنی دنیا میں انسان کا حال کیسا ہو جائے کہ لوگ اس پہ رحم نہ کھائیں، یا ایسا معاملہ نہ ہو کہ وہ دنیا میں خستہ خالی کی تصویر بنتا ہوا دکھے. اور آخرت کے حساب سے وفی الآخرتی، آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کی جنت، اس کے چہرے کا دیدار. انا ہدنا الیک، ہم آپ کی طرف ہدایت کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. ہدنا ہادی سے، یعنی ہم نے ہدایت پائی، ہد پائی نہ ہم نے، یعنی ہم نے ہدایت پائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کی اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ سارے کام تیرے ہی لیے ہیں، اور جو کام تو کرے گا وہی بہتر ہوں گے، اور ہم اس بات پہ راضی ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے ایسے مقام پہ مانگی کہ جب باقی لوگ تو اللہ تعالیٰ کے یعنی غضب کا شکار ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں. اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ لوگ زندہ کروا دیے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی برکت ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا کہ وہ لوگ زندہ ہو گئے، اور پھر واپس قوم کی طرف گئے، اور پھر اس کے ساتھ جو ان کا آگے معاملہ ہوا تھا. یہ کیا بتاتا ہے کہ ایک انسان مشکل حالات میں جب اللہ تعالیٰ سے پورے یقین سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے. کتنی مشکل بات ہے، اور دنیا میں تو ایسا کبھی ہوتا بھی نہیں کہ کوئی مرے اور اس کے بعد زندہ ہو جائے. لیکن کیا تڑپ ہوگی اور کیا شدت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی، کہ جو انہوں نے اس حالات میں کیا کہ میں کروں کیا، واپس جاؤں گا، قوم پوچھے گی وہ جو ساتھ گئے تھے وہ کدھر گئے، اور یہ جو یہاں مر گئے اگر میں انہی کے پاس رہوں تو پھر نبوت کا کام کرے گا، اور میرے مشن کا کیا ہوگا. تو ایسے وقت میں جب انسان کو کوئی راستہ نہ ملے، تو رب کے ساتھ دعا کا تعلق، اپنے آپ کو انسان جب جوڑ لیتا ہے رب سے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مشکلات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. کیا ہماری زندگیوں میں تو کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں آتا کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمع رہے اور انا ہدنا الیک. کتنی پیاری بات ہے. عموماً ہمارے ہاں مشکلات میں لوگ صبر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اور زیادہ بدینی کی طرف کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم آپ کی طرف آ کے جم گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا. اصیب مطلب پہنچنا، صوب یعنی کسی چیز کا پہنچا دینا، کہ میرا عذاب اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہے عذاب دے دے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ جو خود مجبور کر دے گا اللہ تعالیٰ کو کہ اس پر عذاب آئے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، پھر اسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. یعنی ایک قسم کا یہ انداز ہے، اسی طرح جیسے ایک ماں ہے तो माँ मोहब्बत तो सबसे करती है, लेकिन एक बच्चा जब काम खराब करता है तो फिर उसके नतीजे में सारे बच्चों से माँ प्यार करती है लेकिन एक से रूठ जाती है। तो उसी भी मन अशा जिस पे मैं पहुँचाऊँगा, यानी उसी पे अजाब पहुँचेगा जिस पे मैं चाहूँ, ये असल में अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार है। ऐसा अल्लाह ताला करेगा नहीं, अल्लाह ताला का जुल्म नहीं है, बल्कि वो अपनी पावर बताता है कि मेरी पावर इतनी है कि चाहूँ तो मैं नेकों को भी अजाब कर दूँ और चाहूँ तो बदों पे, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला ऐसा करता नहीं। ये फ़र्क है बहुत अहम इसमें नोट करने का। फिर आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जितनी दुआ मांगी वो जमा के सीगे में मांगी, इन्ना हुदना इलैक, ये नहीं कहा इन्नी हुदना हाँ या वक्तुब लना, ना ना हमने, अब तो जमा आपको थोड़ी समझ आती होगी ना कि जमा के सीगे में मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की, लेकिन अल्लाह ताला ने जवाब वाहिद के सीगे में दिए, अजाबी उसीबु बिही मन अशा, मैं जिसको चाहूँ दूँ। इससे क्या पता चलता है, एक बड़ी अहम बात है, और वो क्या कि बाज़ दफ़ा हम दुआएं तो सबके लिए करते हैं लेकिन कबूल सिर्फ उसी के हक में होती हैं जो डिजर्व करता है। यानी इज्तमाई दुआओं में हिस्सा बेनमाजी को नहीं मिलता, इज्तमाई दुआओं में हिस्सा मुशरिक को नहीं मिलता, अहले बिदत को नहीं मिलता, हराम काम करने वाले हराम के साथ उस काम को करने वाले को नहीं मिलता। तो हम तो अपना फ़र्ज़ अदा कर देते हैं, लेकिन जब अल्लाह चाहता है उसी तक बात पहुँचती है। यानी अल्लाह की रहमत को छोटी चीज़ नहीं कि हर एक को दिया जाए। फिर अल्लाह ताला आगे शरायत बताते हैं कि आओ मैं बताऊँ मेरी रहमत किस किस को पहुँचती है। ये बड़े अहम मकाम है, क्योंकि हम में से हाँ अमूमन लोग एक बात कहते हैं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है कहते हैं ना, और अमूमन लोग गुनाह करने के बाद ये बात कहते हैं, गुनाह कर लेंगे बड़े से बड़ा और कहेंगे भाई क्या हुआ, तो कहते नहीं अल्लाह बड़ा रहम वाला है। तो अब आज ये आयत आप नोट करें और कभी ऐसा मौका हो तो बता सकते हैं कि अल्लाह की रहमत आती है मगर किस पे, रहमती वसियत कुल्ल शय, मेरी रहमत ने हर चीज़ को समा दिया है। यानी अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ उसके अंदर आई है। इसके बारे में एक हदीस है सही मुस्लिम की और इब्ने माजा की, नबी सल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं। ये इसकी रहमत का एक हिस्सा है जिससे मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है और वहशी जानवर भी अपने बच्चों पर शफकत करते हैं, और इसने अपनी रहमत के 99 हिस्से अपने पास रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर, ये उसकी रहमत है। जानवरों के दिलों में भी रहम है, ये अल्लाह की रहमत है। और एक रिवायत में आता है कि बाकी 99 हिस्से अल्लाह ताला कयामत के दिन ईमान वालों के ऊपर रहमत करेगा। तो फिर भी कोई बच जाएगा तो वही होगा कि वाकई जिसको नहीं करना। मुझे चंद दिन पहले किसी ने एक वीडियो भेजी और क्लिप था वो, और उसमें दिखाया हुआ कि किसी टाइगर यानी शेर है तो उसने एक बंदरिया को कैप्चर किया, उसका शिकार किया, जाहिर है कि वो खाते हैं उनका काम है, लेकिन जब उसने बंदरिया को दांत लगाए और वो तड़पी तो वो यानी उस प्रेग्नेंट थी वो, उसके पेट में बच्चा था। फिर उस शेर ने क्या किया कि उस माँ के पेट से उस बच्चे को निकाला और वो बिल्कुल एक नॉर्मल ऊ था, फिर वो उसको गार में ले गया, फिर उसको उसने पाला और उसको दूध पिला रहा और वो उसकी टेक केयर कर, उसको दांत नहीं लगाए। और उस पर भी उन्होंने यही आयत हदीस लिखी हुई थी कि अल्लाह की रहमत है कि वहशी जानवर भी अपने बच्चों पर रहम करते हैं। कि इतना प्यारा वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था कि किस तरह वो छोटे से बच्चे को फिसला रहे, उसकी माँ को खा लिया क्योंकि उसका वो रिस्क है, लेकिन बच्चे पे उतना उसको रहम आ गया कि उसने उसको दांत नहीं लगाए। तो लिहाजा अल्लाह की रहमत है कि जानवर आज हम उनका दूध पी लेते हैं, धोते हैं, कौन है जो हाथ लगाने दे, क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी जब उनको दबाया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये रहम डाल दिया। सूरत कहफ की आयत नंबर 88 में भी आता है, व रब्बुक ज़ू रहमा, तेरा रब बड़ी रहमत वाला है, रहमत है तो बड़ी लेकिन सबको नहीं मिलेगी, इसलिए कि चीज़ बड़ी कीमती है, किसको मिलेगी, फसअक्तुबुहा, पसंद करीब मैं उसको लिख दूंगा, किसको, हा की जमीर इधर कहाँ है, रहमत की तरफ, कि ये रहमत मिलेगी किसको, लिल्लज़ीना यत्तकून, नंबर लगाइए, नंबर 1 यत्तकून, तकवा अख्तियार करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, और किसको मिलेगी, वयूतून ज़का, जो ज़कात देंगे, और किसको मिलेगी, वल्लज़ीन हुम बी आयातिना युमिनून, जो हमारी आयतों पर ईमान लाएंगे। यानी अल्लाह ताला की रहमत उसको मिलेगी जो पहले अल्लाह के होने का एहसास रखेगा, اندر سے متعلق ہے، انسان کے اندر کی اصلاح کی گئی. پھر یوتون الزکاة، زکوٰۃ کی بات کی گئی، دوسروں سے متعلق ہے. اور پھر یؤمنون عمومی کیفیت کی بات ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ زکوٰۃ کی بات آ گئی، کیا نماز کی بات نہیں؟ سوال اٹھ سکتا ہے نا یہاں، کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ زکوٰۃ کی بات کر دی اور نماز کی نہیں کی، تو سوال اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی نا کہ فس اکتبوہا، ہم میں اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے، الذین یتقون، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں. اب تقوی کو سوچیں کیا ہوتا ہے، اندر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا احساس. کیا کوئی متقی ایسا ہے جو نماز نہ پڑھے؟ ایک بندے کو رب کا یقین آ جائے اور پھر وہ اس کے آگے نہ جھکے. پھر دوسری دیکھیں آخری حصہ، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی آیتیں کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن، اللہ کا دین. تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے اور وہ نماز نہ پڑھے؟ پیچھے اگر آپ سورہ بقرہ میں جائیں، دوسرے پارے کا پہلے ہی حصے میں آتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. وہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ نماز. تو نماز کے لیے ایمان کا لفظ بھی آتا ہے اور ایمان کی جگہ کبھی نماز کا ذکر بھی آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی چیز کا ذکر کر دیا جس میں دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کی بات ہے. جتنا انسان دوسروں سے شیئر کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اتنی ہی ملتی ہیں. اور چوتھی صفت ایسے لوگوں میں کیا ہے اللہ کی رحمتیں پانے والوں میں؟ الذین یتبعون الرسول، یہ لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں. کون سا رسول؟ النبی، جو نبی بھی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور یہاں دونوں صفات اکٹھی آ گئیں. عموماً بعض پیغمبروں کے لیے کہیں نبی کا نام آتا ہے، کہیں رسول کا نام آتا ہے، لیکن ایک جگہ دونوں چیزوں کا اکٹھا آنا یہ ایک اچھا مقام ہے اس کے حساب سے، کہ یتبعون الرسول النبی، اللہ کے نبی جو رسول بھی تھے اور پھر وہ کون تھے؟ رسول بھی تھے. پھر الامش، ان پڑھ تھے، ماں کی گود سے ہی جو سیکھا وہی علم تھا. اور کیا اس کی بات تھی؟ الذی یجدونہ مکتوبا، وہ جس کو وہ پاتے تھے لکھا ہوا. کون پاتے تھے؟ یہود اور نصارہ. کہاں لکھا ہوا پاتے تھے؟ عندہم، جو ان کے پاس ہے. کیا ہے ان کے پاس؟ فی التورہ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں. یہاں تک بات پوری ہو گئی، یعنی پیچھے جو مضمون شروع ہوا اس کی بات جہاں پوری ہو گئی. آپ دیکھیں اوپر زا بھی ڈلی ہوئی آیت میں، یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ کی رحمتوں میں حصے دار ہوں گے، جو یہ چار کام کر لیں گے. اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہم یہ چار کام کرنے کے بغیر ہی اللہ کی رحمتوں کے منتظر تو نہیں ہیں؟ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اللہ کی رحمتوں میں آنے کی شرط قرار دے دی. تو کیا آپ کسی غیر مسلم پہ اللہ کی رحمت ہوتی بھی دیکھ سکتے ہیں؟ پھر کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے؟ اسی آیت سے پھر وحدت ادیان کی جڑ کٹ جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیکیاں کرتے رہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، یہ بات پیچھے سے گزر چکی ہماری سورہ بقرہ میں، لیکن یہاں ایک تکرار ہے اسی کی. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنا آسانی سے پچھلی کتابوں کے حوالے بھی دے دیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود سے تو خطاب تھا ہی، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دے دیا اہل کتاب کے لیے، کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے وہی اصل میں اس کتاب پر ایمان لائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور پھر وہی لوگ اس طرح سے اللہ کی رحمتوں کے حصے دار ہوں گے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے، یجدونہ مکتوباً، یہ پاتے ہیں اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا. تو آج بھی تحریف کے باوجود ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی باتیں موجود ہیں. اگر کہیں کوئی صحیح کتاب آپ کے سامنے آئے تو میں چند ریفرنس آپ کو لکھانا چاہ رہی تھی، کہ جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. استثناء ان کی ایک کتاب ہے، اس کے باب 18 کی آیت نمبر 15 to 19. پھر اسی طرح متی، یعنی جو ان کی انجیل متی ہے اس کے چپٹر نمبر 21 اور آیت نمبر 33 سے 46 میں، یوحنا ایک کتاب ہے اس کے چپٹر نمبر 1 آیت نمبر 19-21 میں، یوحنا کتاب کے باب 14 اور آیت 15 سے 17 میں، اور اسی طرح 25 سے 30، اور اسی طرح کچھ اور ریفرنسز بھی ہیں. تو یہ ریفرنسز کافی ہیں کسی بھی انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ اگر تمہیں اس نبی کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر یہ کوئی نئی بات نہیں، تمہاری کتابوں میں اس کا ذکر بھی موجود ہے اور سارے اشارے تمہارے پاس اس کے موجود ہیں. اب یہاں سے بات یعنی ان کے ایمان کی تو پوری ہوئی کہ یہ کیا کرتے ہیں، اب آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیاں بھی ذکر ہوتی ہیں. لیکن یہاں تھوڑی سی بات آپ کے لیے یہ رکھوں گی کہ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ اس نبی کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہرقل کے دربار میں جب گئے تھے یہ لوگ اور وہاں تبلیغ کی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے وہی باتیں پوچھی تھی کہ یہ نبی کیسا ہے، تو وہ اصل میں اپنی کتابوں میں درج شدہ جو باتیں تھیں آپ کی انہی کی روشنی میں آپ کو پرکھنا چاہ رہے تھے. تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سخت مزاج نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور و غل نہیں کرنے والے ہوں گے، بہودہ گو نہیں ہوں گے، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیں گے، آپ کا مولود مکہ ہوگا، آپ کا مہجر مدینہ ہوگا یعنی جہاں آپ ہجرت کر کے جائیں گے، اور بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیرات کہیں گے، اور آپ کی قوم آپ کی امت حمادون میں سے ہوگی یعنی اللہ کی بہت تعریف کرنے والی. اور ایسے ہی لوگ جو ہیں پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور اس کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر ہے، وہ کون کون سی؟ نمبر ایک، یا مرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، اور وینہاہم عن المنکر، ان کو برائیوں سے روکتے ہیں، تیسری، ویحل لہم الطیبات، اور ان کو پاکیزہ باتوں کا پاکیزہ چیزوں کا کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پہ حبائث یعنی ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ ان سے دور کرتے ہیں. یہ کون سے بوجھ ہوتے ہیں؟ رسم و رواج کے بت، خود ساختہ پابندیوں کے بت، اور وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ طوق جو ان کے اوپر تھے ان کو اتارتے ہیں. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں. ان صفات کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. اگر ہم دیکھیں یا مرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر، آپ کی ساری زندگی اسی چیز میں تو گزر گئی، آپ نے یہی تو کیا اپنی زندگی بھر کہ نیکی کی دعوت دی اور برائی سے روکا. پھر آپ دیکھیے یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پچھلے دور میں لوگوں نے اپنے اوپر اجتہادات کے نام پہ حرام کر لی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ان سے حلق کیا. یدا عنہم اسرہم، کہ انسانیت بہت سارے بوجھوں کے اندر دب چکی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ ان کے اتار دیے. مثلا آپ دیکھیے کہ نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، دیت اور معافی نہیں تھی یہودیت میں، اسلام کے اندر دونوں چیزیں مل گئیں. پھر اسی طرح اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ کپڑے پہ اگر نجاست لگ جائے تو اس کو کاٹنا لازمی تھا، اسلام میں ایسا نہیں ہے، صرف دھونے سے بات کافی ہو جاتی ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے آسان دین حنیفی دے کے بھیجا گیا، یعنی حنیف یکسو دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. لیکن افسوس کیا ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے دوبارہ وہی بوجھ لاد لیے، کہیں شادیوں کے نام پہ اور کہیں مرنے کے نام پہ، کہیں جینے کی باتیں اور کہیں مرنے کی باتیں. تو لہٰذا زندگی جتنی آسان اور سادہ ہوگی اتنی ہی بات جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے اور وہ پھر اس کام کو اچھے طرح سے کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات ہوئی کہ والاغلال التی کانت علیہم، جو توک تھے ان کے گلوں میں، وہ توک کون سے تھے؟ جو ان لوگوں نے اپنے برادریوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے قبائل کے نام پہ اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے تھے. بعض لوگوں نے خود اپنی شریعت بنا رکھی تھی کہ ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں اتنی دفعہ کرنا ہے. تو آج بھی دیکھے تو مسلمانوں میں بھی تو بہت ساری ایسی چیزیں ڈال دی گئی نا. بعض لوگ کتاب کو بھی اتنی مشکل کر کے اپنے لیے پیش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آسان کروا دی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیریڈز میں عورت کو وہ بالکل الگ کر دیتے, ان کے ہاتھ کا کھاتے نہ پیتے نہ گھر میں نہ رہنے دیتے, الگ کوئی اس کی جگہ بنی ہوتی. لیکن اسلام نے ان ساری چیزوں کو جائز قرار دیتے ہوئے صرف اس کے ساتھ صحبت جو ہے اس کو منع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نبی نے تو اتنا کچھ کیا. اور فلسین آمنو بھی, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے, پیچھے بات تھی نا کہ ایمان لاؤ گے تو اللہ کی رحمت ملے گی, تو یہاں بتا دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے. کون تھے؟ صحابہ کرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے, وہ عزروہ, اور ان کی مدد کی, صرف مدد نہیں کی, حمایت بھی کی, و نصروہ, اور ان کی مدد بھی کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, اور پیروی کی اس نور کی جو ان کی طرف نازل ہوا. اولئک هم المفلحون, یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ماننا ہی نہیں بلکہ ان کو تسلیم کرنا ہے, قوت دینی. عزرو کا لفظ آپ دیکھیں اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا, تعزیر. جیسے ایک لفظ ہوتا ہے تعظیم, یہ تعظیم سے ہے, اسداد میں سے ہے. یعنی کبھی کبھی اس کا معنی بے عزتی کے معنوں میں آتا ہے, جیسے تعزیر آپ نے سنا ہوگا لفظ, حدود اور تعزیرات, وہ بھی اسی سے ہے, اور عزت کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور اسر کہتے ہیں ناقابل برداشت بوجھ کو. مثلا آج 40ویں, برسیاں, یہ سب کیا ہیں؟ ناقابل برداشت بوجھ ہے, لیکن لوگ کرنے والے پڑتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب تک یہ کام نہ کریں تو جانے والے کی روح کو چین نہیں پڑتا, اور پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے معاملے جو لوگ اپنے اوپر خامخواہ کی طور پر لاد لیتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کن چیزوں کے لیے تھے؟ ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے. صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ سب کو معلوم ہے, کتنی تعظیم تھی. آپ کی محفل میں بات نہیں کرتے تھے, ہلتے نہیں تھے, اتنی آہستہ بولتے کہ ایسے لگتا کہ جیسے سرگوشی کا انداز ہے. اور مکمل طور پہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جمے رہتے تھے. عروہ بن مسعود کا ایک قول آتا ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ میں کیسر و کسرا کے دربار میں بھی گیا, نجاشی کے دربار میں گیا, لیکن میں نے جیسا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھا, آپ کے ساتھ ان کا معاملہ دیکھا, ہم کبھی ایسا نہیں دیکھا. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو اس پہ درود شریف پڑھنا چاہیے. یہ بھی ایک قسم کی آپ کی عزت اور آپ کی توقیر کرنے کی بات ہے. پھر اسی طرح سے مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو یہ زور سے آواز نہ دیتے بلکہ ناخن سے, یعنی ایسے نوک کرتے کہ جیسے ہلکی سی ایک آواز ہے, اگر کوئی سن لے گا تو وہ سن لے گا. کیونکہ جتنا اللہ کے نبی کا ادب اور احترام اور ان کے کام کو سمجھا جائے گا اتنی ہی بہتر چیز ہوگی. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسجد نبی میں جاتے تو زور سے تقریر نہیں کرتے تھے, جوتا نہیں پہنتے تھے اس کے ارد گرد. کہتے ہیں کہ ایک بار حدیث کی مجلس میں تھے تو ان کو بچھو نے ڈنگ مارا, کئی بار بچھو نے ڈنگ مارا لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. کیوں؟ کہ اس حدیث کے لقب پہ, یعنی اس حدیث کی عزت کے طور پہ کہ وہ حدیث بیان کر رہا ہوں اور میں اس کے بیچ میں حرکت رکھوں. ہم دیکھیں ہمیں چین ہی نہیں پڑتا جب تک ہم ہل جل نہیں کر لیتے, اور شاید پھر اسی لیے کوئی جذب کی کیفیت ہمارے اندر نہیں آتی. اور صحابہ کرام کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو یہ کہتے ہی بے ہوش ہو گئے. کیوں؟ کہنے لگے کہ پہلے جب میں کہتا تھا تو میری نظریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی تھیں اور آج مجھے وہاں کچھ نہیں دیکھا. تو حقیقت کیا ہے کہ جو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا, آپ کا ادب کرے گا, اتنا ہی زیادہ آپ کے ساتھ اس کو جگہ ملے گی. ہمارے ہاں عموماً آج ادب کے نام پہ بے ادبی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے لے کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور بڑوں کا نام لینا. آج اگر آپ دیکھیں تو پورا ہی ہمارا ارد گرد کا دور جو ہے وہ ادب سے خالی ہے، بچے بڑوں کا نام لیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ٹی وی چلتا ہے تو اس میں شور کی آوازیں، ایک فون بند ہوگا تو دوسرا شروع ہوگا. اور بعض دفعہ ماں باپ ان چیزوں پہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے کانفیڈنٹ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں اتنی ہی ہمیں تعظیم اور بہت ہی زیادہ اپنے اندر اچھے ادب اور اخلاق جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تلاوت سنتے ہیں ایک بار ان آیات کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك